Binecuvântarea Domnului peste voi toți, consădat și consai birgeame, întotdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nebește noastră, slavă ție! Cel ce prin ușile încuiate intră la Sfinții Săi ucenici și apostoli și pe Toma la încredința pentru a noastră mântuire, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, ale Sfinților Săviților și întru tot laudaților apostoli, cu ale Sfinților mucenici, Teodus, Agata, Pocea, celor din prună cu dânsi și a cărora pomenirea se vârșim. Ale celui întru Sfinți Părintelui nostru, Ioan Grădar, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Grepsul Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miriască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Dorim o viață veșnică să ne închinăm Sfinte Învierii Lui cele de-a treia zi. Iubiți credincioși, dacă multora li s-a părut greu acest drum până la învierea Domnului pentru o steneală trupească, iată că a trecut. O trecere frumoasă, cum nu s-a mai pomenit de frumoasă, cu acea sfântă liturghie și noapte de înviere, care aș vrea pentru mulți să fie o amintire plăcută până la sfârșitul vieții. Că atunci când puterile noastre nu ne mai slujesc, apelăm la sacul amintirilor, de unde ne tragem acea sevă, măcar cât de cât să subzistăm duhovnicește. Cei care sunteți interesați de mântuirea sufletului, de această comoară de neprețuit care este Dumnezeu și de care nu ați dat peste ea până acum, vă sfătuiesc ca să intrați din ce în ce mai în adâncurile acestor taine, că pe măsură ce intrăm cu firul minții, ne descoperim pe noi înșine, că noi, chip și asemănarea lui Dumnezeu, nu suntem cei povestiți de filozofiile păgâne preluate de cele actuale, rezumându-ne doar la o carcasă, doar la un schelet de oase îmbrăcat într-o piele, zicându-ne în acest grotesc blazon: aici este iadul, aici este raiul. Dumnezeu, știindu-l pe om cât este de găunos în gândirea lui, de discontinu, de trestie după mofturile lui, a croit mântuirea încă din timpurile prorociilor. Și acele prorocii au fost date atât de pline de conținut semănate, nu toate odată de pleiada de proroci, ci au fost date după loc, după timp și după scopul de a le arăta oamenilor că va veni cel care va șterge lacrima tristeții. L-am văzut, iubiți credincioși, pe Adam la zidirea sa înnobilat cu cea mai înaltă slavă, chip și asemănarea lui Dumnezeu, stăpân peste toate zidirile lui Dumnezeu, și așezat nu are unde, ci așezat în Eden. L-am văzut cum s-a strecurat diavolului, izmuindu-i slava și prin Eva, iar la rândul lui, împărtășind acea idee de păcat, au călcat porunca. Îl vedem pe Adam căzut în acea slavă atât de înaltă și ni l-a arătat Dumnezeu, ni l-a reactualizat pe Adam lovit de păcat înainte de a urca pe crucea Golgotei. Bătut, umilit, schingiuit, în locul coroanei acelea plină de lumină și haina de lumină în care era el îmbrăcat, iată-l pe noul Adam încoronat cu coroană de spini. Lumina de care nu putea niciun ochi să se apropie, care era veșmântul lui Adam și a Evei, este substituit de data aceasta cu sângele din trupul noului Adam. Cu acea hlamidă aruncată pe trupul lui, lovit și schinguit de răutatea păcatului în baciocuri. Scepturul împărăției care a fost dat de ziditorul său este substituit diametral opus cu acea trestie. Supușenia tuturor viețuitoarelor de la zidirea cerului, a pământului, numai pentru Adam, și cântările frumoase pentru acest împărat le vedem diametral opuse în strigările oamenilor: ia-l, ia-l, răstignește. Cinsta și slava aceluia, iată acum cu umilința lui Iisus Hristos. Închipuiți-vă-l pe Adam, protopărintele nostru, atât de umilit datorită păcatului. Cei ce nu înțeleg își pot face un discernământ în conștiința lor când sunt mușcați de păcat. Pe măsura gravității păcatului și a conștientizării legii, îți este sfâșiată conștiința ta. Deci acel păcat a călcării poruncii lui Dumnezeu din Eden trimitea în moarte. Iată-l pe vicleanul diavol cum îl poate înșela pe om, nerușinându-se niciodată de el. Cine se crede că este puternic, este cel mai slab om, cum au spus Sfinții Părinți. La orice pas îl paște moartea, îl paște păcatul, îl paște viclenia, potrivii păcatului. Iubiți credincioși, Adam și Eva nu mai aveau nicio șansă și toți ceilalți ca să se ridice din chincile morții. Trebuia să vină noul Adam în acest chip, smerit întrupându-se din Fecioara Maria și luând moarte pe crucea Golgotei. Deși am mai comentat de multe ori, am tâlcuit cât ne-au putut ține mințile noastre aceste taine atâta de adânci, voi căuta în foarte scurte cuvinte să mai trecem odată cu firul minții peste ele, să le înțelegem de ce. De ce bătut și umilit până la sânge? De ce tocmai de poporul iudeu și nu de romani, cum spun iudeii, ca niște lași să scape de cuțitul judecății? De ce pironite mâinile și picioarele? De ce coroană de spini? De ce mort pe crucea Golgotei? De ce în afara cetății? De ce împuns în coastă? Mâinile care s-au întins și au luat fructul trebuiau pedepsite și s-au pironit pe cruce nemișcându-se. Picioarele care l-au transportat pe Adam și pe Eva să ia din fructul oprit, adică purtarea trupului nostru spre păcat, trebuiau pedepsite prin aceeași imobilitate cu durere până la sânge și lacrimă în agonia morții. Eva, care a avut sorginte din coasta lui Adam, trebuia acel loc curățat prin împungerea coastei cu sulița, din care a ieșit sânge și apă. Eva este reînălțată la cinsta din care a căzut, renobilată prin fecioria Maicii Domnului. Și completarea reînobilării Evei este acea sabie care trece prin sufletul Maicii Domnului, văzându-și pe Fiul Său mult iubit pe crucea Golgotei, umilit, bătut, schingiuit și apoi ucis mișelește. Coroana care a avut-o Adam în Eden, iată cum în batjocuri îi se pune lui Hristos din spini, împuindu-i capul până la sânge. Acei ghimpi împlântându-se în capul Mântuitorului, cu alte cuvinte, păcatul care a fost gândit și apoi făcut, trebuia pedepsit încă de la originea lui, adică din faza de fașă, când fiica Babilonului începe să fete, pui. Fiica Babilonului numindu-se mintea fără Dumnezeu, care naște prunci de piatră. Adam l-am văzut plin de păcat, înșelat de diavol. Mântuitorul este fără de păcat. Dar de data aceasta nu mai este diavolul, ci este noblețea zidirii lui Dumnezeu, chip și asemănarea lui Dumnezeu, omul. Deci nu mai vine diavolul să-l înșele și să-l cadă pe Adam și pe Eva din cinstea imperială, ci vine chiar omul zidirea sa și se răzbună pe Dumnezeu. Putem să croim o întrebare. De ce Dumnezeu nu a fost răstignit imediat după botez și apoi să facă minunile care le-a făcut? După botez, Mântuitorul l-am văzut când pleacă în pustie și acolo este ispitit de diavol de 3 ori, că el nu știa că dacă acest este Mesia, împlinirea prorociilor. Și atunci diavolul nu-și dă seama că este Dumnezeu, că Mântuitorul îi răspunde diavolului atâta de plin de conținut ca un Dumnezeu și om. Dar diavolul, fiind mândru în sinea lui, nu a avut puterea de a-l pricepe că acesta este Dumnezeu. Cum de obicei vedem în chipurile noastre, când ne mândrim, deja mintea este ecranată, este într-o eclipsă de a gândi frumos, perfect. Îl vedem pe Mântuitorul cum iese la propovăduire și peste tot seamănă minuni cum niciodată nu s-au făcut sub soare, nu invocând pe un Dumnezeu al părinților, cum spuneau sfinții părinți, al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov, ci spune: Lazare, vino afară, credința ta te-a mântuit, paraliticului, ia spatul tău și umblă. El însuși, fără a mai chema altă putere, completează globul ocular al orbului prin toate aceste minuni, arătându-se că este el este ziditorul cerului și al pământului. Poporul și Mântuitorul și apostolii toți erau secundați ascuns de către farisei, cărturari și saduchei. Pismași învățăturii Mântuitorului și tot i-a adăugat încă un cap de acuzare la dosarul morții. Dar nu se puteau atinge de el până când a fost slobozit de Dumnezeu să se împlinească Scripturile. Omul de obicei, când începe să piardă din punct de vedere moral și mai ales duhovnicește, dacă nu se reechilibrează la timp, se redresează, se duce din ce în ce în prăpastie. Și aici este un avertisment pentru toți care nu-și îndreaptă pașii vieții la timp, tânăr fiind, bătrân sau chiar copil. Cu greu este să-și mai redreseze corabia care deja se scufunde datorită păcatelor. Rabinii jidovești care au manipulat pe tot poporul iudaic în cele câteva zile de la intrarea în Ierusalim a Domnului și până la răstignire erau plini de păcat. Păcatul colcăia în ei cum colcăie, iertați-mă că vă spun, viermi într-un hoit. Închipuiți-vă un trup și un suflet plin de cangrenă negrijită, că așa se arată sufletul unui om care nu-și grijește la timp cangrenele sale, dau un putrefac umplându-se de vierme. Acești oameni care au fost încondeiați și de păgâni pentru atrocitățile care le-au făcut, ucigând om nevinovat, vărsând sânge nevinovat cu atâta ferocitate, au ajuns la culmea răutății. Și răutatea din om, când se coace, îl îmbracă în cea mai spurcată haină, haina lașității. Îl depersonalizează pe om, făcându-l din chip înalt și cinstit ultima cârpă, un câine vagabond. După ce l-au răstignit pe Hristos pe cruce, în toată trena de umilință și de invective, au fost martori la toate minunile care s-au făcut. însă-și capta pe teazma bisericii din Ierusalim, crăpându-se, parcă mărturisind că noi până aici am ținut darul de dincolo de noi, de capta pe teazmă. De acum ea s-a vărsat ca un vas care, plesnindu-se, lasă să se împrăște conținutul. Nesimțitoarele și recile pietre au venit mărturisind că acesta este ziditorul nostru și au crăpat, nefiresc. Soarele, care este atât de bun și blând, și-a adus graiul său mărturisindu-l pe ziditorul său, ascunzându-și și în vreme de lumină, de zi, razele, lăsând să pătrundă întunericul. Până și morții, niște oase goale întemnițate în pântecele pământului, au ieșit grăind de acolo și graiul lor a fost că în chip nefiresc au ieșit din pământ la cutremurul care s-a făcut. Nu datorită cutremurului au ieșit oasele, care încă mai ies în pământurile acelea la învierea Domnului, și mărturisindu-l că acesta este ziditorul cerului și al pământului. Iar oamenii care erau vii, rabinii și dovești atunci, l-au vântut pe Hristos, pe cruce, pe moarte. Și am spus că omul păcătos, plin de mocirlă, este și laș. Văzându-se cu Hristos înviat, au început imediat să se impacienteze. Au venit soldații înspăimântați de la mormânt, spunând că a venit un înger și au căzut ca niște morți. Iar lași au scos pungile de bani și le-a dat soldaților, zicându-le: spuneți că au venit noaptea ucenicii și l-au furat pe el. Că dacă nu vom face așa, va fi rătăcirea cea de apoi mai rea decât cea de întâi. Adevărul niciodată nu se poate ascunde. Și întotdeauna când lucrați în adevăr și grăiți în adevăr, cât de obidit ai fi de cei din jurul tău, cât de umilit și de împins spre margine, lasă-te dus și nu riposta așa cum n-a ripostat nici Mântuitorul, nici Sfânta sa Maică. Cu niciun cuvânt nu a ripostat și nu a chemat îngeri, ci a venit Dumnezeu și a pus totul în valoare, dar la timp. Îl vedem pe Mântuitorul ieșit din morți ca un biruitor. Moare pe cruce, vine, este îngropat până la apusul soarelui. Stă în mormânt, vineri noaptea, sâmbătă noaptea și duminică dimineață învie. Sâmbătă era Paștele evreilor și era lună plină a lui Martie. Atunci sărbau iudeii Paștele ca o amintire a izbăvirii din robia Egiptului, că ei la luna plină a lui Martie, prin mână tare și cu braț înalt, cum a spus prorocul David, au fost izbăviți din jugul groaznic al lui Faraon. Și la Paști, iată că l-aduce ca o jertfă, fără de prihană, pe Hristos. Moare Domnul pe cruce. Stă în mormânt cele 3 zile și 3 nopți împlinind prorocia prorocului Iona. Și învie Domnul dimineață spre răsăritul soarelui, cum spun evangheliștii, mutând sabatul de sâmbăta duminica. Sâmbăta era a 7-a zi de la zidirea cerului și a pământului, zi de odihnă, cum a lăsat-o Dumnezeu. Dar fiindcă în sabat a fost răstignit Hristos, s-a mutat sabatul în ziua de duminică, fiindcă Dumnezeu a început lucrarea de zidire a celor spirituale și a celor materiale duminica, și duminica a făcut lumina, iar Adam prin căderea din Eden a pierdut lumina, lumina dumnezeiască. Că haina lui, după cum am spus, era plină de lumină. Și acea haină a fost furată prin înșelarea diavolului. Bine vedeți și frățile voastre, când îți fură cinstea ta păcatul, ești o cârpă de multe ori. Mulți s-au sinucis când din neîngrijirea minții lor au pierdut cele mai scumpe daruri, nu materiale, morale. Acelea aduc prihană în suflet, bani mai câștigi și titluri, dar cele morale care sfârșie în ființa ta, acelea te depersonalizează, te dezbracă de curăția ta, de imaculatul tău în care te-a zidit Dumnezeu. Deci lui Adam această lumină îi lipsea și pentru aceasta Dumnezeu a înviat duminecă, redând lumina pe care a fost frustrat Adam în înșelarea diavolului. Mântuitorul învie ca un biruitor. Învie nu o fantomă, ci învie cu tot cu trup. Și pentru aceasta se arată chiar în ziua de duminică spre seară, nu altora, ci ucenicilor săi dragi, care de frică, fiindcă erau trupești, stăteau zăvorâți în casa unui apostol să nu cumva să vină iudeii să-i omoare. Intră Domnul prin ușile încuiate și El care știe adâncul inimii omului, ce putea să le dea? Mâncare, băutură, bani, săbii, nicicum, pace vouă. Aceasta îi lipsea fiecărui apostol. Era un zbucium, un război în sufletul lui. Și acel război storcea lacrimă, îi făceau fără vlagă. Cum de obicei vedem în ființele noastre când suntem storci de putere, închingându-ne lacrima unei suferințe, a unei tristețe. Tristețea lor era incomensurabilă. Dar fiind trupești, nu puteau să iasă pe străzile Ierusalimului. Și de dă Dumnezeu Hristos pace vouă. În momentul acela nu au rămas doar niște cuvinte, ci pacea dată de Dumnezeu le-a umplut sufletele lor de bucurie. A alungat tristețea asemenea soarelui care alungă întunericul și redă viață, toate umblând spre viață și bucuroase. Apoi își arată mâinile și coasta, sa și picioarele cum erau găurite de acele piroane și sângerânde, și iarăși le zice pace vouă. Toma nu era acolo, dar când a venit, plin de bucurie dumnezeiască, apostolii au spus, l-am văzut pe Domnul. Iar el spune, nu cred. Dacă nu voi pune degetul meu acolo în răni și mâna mea să o duc eu în coastă, cum am văzut eu pe cruce că a fost umilit Domnul, n-am să cred. Și la 8 zile a venit iarăși Domnul, tot în acea colibă, tot cu apostolii, dar de data asta cu unul mai mult, și Toma. Și Domnul, știindu-l pe Toma că era necredincios, nu necredincios în Domnul, adică se îndoise la spusele apostolilor, n-a mai conversat cu el, ci a spus, Toma, adu-ți degetul și pune-l în semnul cuielor. În momentul acela se cutremură cerul și pământul, că este omul care spune, îndoindu-se în spusele celorlalți, Domnul meu și Dumnezeul meu. Este primul care mărturisește doimea lui Hristos după înviere. Zicând Domnul meu se referă la partea trupească care era pipăibilă. Iar Dumnezeul meu, că acesta este cu adevărat care a murit pe cruce și a făcut minunile ca un Dumnezeu. Și acea mărturie a apostolului Toma a ajuns peste 2000 de ani în zilele noastre și noi nu mai avem nevoie ca să punem degetul în semnul cuielor. A conchis Mântuitorul Evanghelia de astăzi, tu ai văzut și ai crezut, fericiți cei ce nu văd și cred. Și multe minuni s-au mai făcut, dar aceasta de astăzi s-a făcut numai pentru a încredința pe Toma și prin el toată omenirea necredincioasă că Hristos a înviat din morți cu tot cu trup și nu a fost furat, cum au spus jidanii de ucenici, și li s-au făcut rătăcirea a doua mai mare ca cea din tâi. Iubiți credincioși, acesta este cuvântul care îl spun cu greu preț, fiindcă este greu ca să mărturisești în ziua de astăzi adevărul. Și îmi pare rău, fiindcă la timpul acesta corifeii ortodoxiei rămân momiți ca jidanii timpul acelui cu bani și cu frică să deformeze adevărul, spunând că romanii l-au răstignit, că romanii l-au bătut și niciun evreu, niciun jidănel nu l-a lovit. Dar atunci cine striga iar răstignește? Că romanii s-au dispensat și erau cutremurați de ceea ce se întâmplă în Ierusalim. Ei erau păgâni, nu știau de Dumnezeu. Și erau consternați, erau răniți, de-a dreptul vorbind, la câtă ură și răutate peste un fiu al poporului lor, Iisus Hristos. Chiar Tit, fiul lui Vespasian, când a venit și a ucis pe iudei, dărâmând Ierusalimul, a spus: ceva m-a împins să vin în Ierusalim, fără numai că Dumnezeul vostru pe care l-ați răstignit mi-a dat în minte să fac acest lucru. N-a fost după voia mea. Așadar, cine se joacă cu Dumnezeu de-a v-ați ascunselea, este destul de răbdător, dar până în ziua când se împlinește, cumpăna dreptății arătării lui Dumnezeu. Și Pilat s-a sinucis. Și Iuda s-a spânzurat. Caiafa a crepat curgându-i mațele din el. Dar toate la timpul lor și nu când Domnul era pe cruce. Că Dumnezeu nu este Dumnezeul răspunderilor, ci toate la timp, după cum a spus prorocul David, bărbaților sângiilor nu li se vor înjumătăți zilele lor. Deci nu ți-a Dumnezeu viața în ceasul sângiuirilor tale, te așteaptă. Cu 1000 de ani înaintea lui Dumnezeu, e ca ziua, nici măcar asta de astăzi, ca cea de ieri, care n-are niciun preț. Cine că trăiești 1000 de ani sau mai trăiești încă o clipă, tot dai față în față cu Dumnezeu. Și iubiți credincioși, dacă aceia n-au putut să sfideze timpul și legile morții și pe Dumnezeu, cu atât mai mult noi, nu trebuie să ne lăsăm duși ca într-o corabie fără cârmă de mrejile înșelătoare ale veacului acestuia, care sunt mai crâncene ca oricând. Iubiți-l din toată ființa dumneavoastră pe cel ce a murit pentru noi pe crucea Golgotei și l-am văzut în viață. Îl vom vedea înălțându-se la cer și acolo cu brațele deschise îi așteaptă pe toți cei ce cred că El este ziditorul cerului și al pământului, El este Cel ce a murit pentru noi și să nu mai așteptăm nici alt Mesia și nici pe altul care este propovăduit în lume. Iar noi, din micimea noastră, să-i dăm frumosul și nemuritorul salut, Hristos a înviat!